عادت اس کی چوری کی یہاں تک بن جاتی ہے کہ اتنی چیز چراتا ہے کہ جس پہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهِ السَّارِقِ يَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْتَعُ يَدُهُ، اس چور پر بھی لعنت ہے جو رسی کو چوری کرتا ہے، وہ لوہے کی آہنی تار، وہ آہنی تار جس کے ساتھ کشتی کو باندھا جاتا ہے، یا وہ پہلے رسی کو چوری کرتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے یہاں تک کہ ربع دینار تک چوری کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اتقوا الملاعین الثلاث، تین لعنت کی جگہوں سے بچ جاؤ، البراز فی الموارد، جہاں لوگ پانی بھرنے آئے وہاں قضاء حاجت کرنے والا ملعون ہے، وقارعۃ الطریق، اور راستوں کے درمیان قضاء حاجت کرنے والا بھی ملعون ہے، والظل، سائبان جہاں ہو اس سائبان میں بیٹھنے والوں کے لیے وہ جگہ خراب کرنے والا قضاء حاجت کرنے والا بھی ملعون ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منازل المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ظلم کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ من مثل بالحیوان، کسی حیوان کے ساتھ مسلح کرنے والے پر بھی لعنت ہے، کسی حیوان کا، کسی جانور کا ناک کاٹنا، کان کاٹنا، اس کی ہونٹوں کو کاٹنا، یہ مسلح کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ لتلعن احدکم اذا اشار الى اخیہ بحدیدہ وان کان اخاہ لابیہ وامہ، کوئی شخص کسی مسلمان پہ اسلحہ تان لے یا وہ لوہے کو پکڑ کے، وہ قتل کرنے والا آلہ، تکلیف دینے والا آلہ اگر تان لیتا ہے، خواہ وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے ماں باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، فرشتے اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جو کسی مسلمان پہ چھری، چاقو یا دیگر اشیاء کو اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی پہ اسلحہ تان لیتا ہے، فَلَا تَزَالُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ تَلْعَنُ حَتَّى يُشِيمَ، اس وقت تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اسلحہ رکھ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةِ فِي وَجْهِهَا او ضربها فی وجہها، لوگوں تمہارے پاس میری بات یہ نہیں پہنچی، میں نے اس شخص پہ لعنت کی ہے جو کسی جانور کو وسم کرتا ہے، اس کے چہرے پہ ڈم لگاتا ہے یا اس کے چہرے پہ مارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لعن اللہ من یسم فی الوجہ، اس شخص پر لعنت ہے جو چہرے پہ نشان لگاتا ہے، لوہے کو گرم کر کے جانوروں کے چہروں پر نشان لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونہ، دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، وما والا او عالما او متعلما، اور جو ذکر کے متعلقات ہیں اس سے بھی اللہ کی رحمت نزدیک ہو جاتی ہے، او عالما او متعلما، علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا، یہ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها